Good morning to you. I hope you're feeling better, baby. Thinking of me while you are far away. Counting the days until they set you free again. Writing this letter. The one that is warmed by sunshine every day. And we'll get to know each other for a second time. Then you can tell me about your prison stay. La cançó que es diu Care of Cell 44, a càrrec de Del Goal. És Musicòpolis, la capital de la música. Silenci. Silencio és el tema d'Emmanuel Lehmann. Silencio. Lienzo en blanco arpegiando algún enredo, desvelando los matices de lo incierto, mezclando la acuarela con los dedos. Silencio, que la obra de teatro está empezando. Él le dice a ella, yo también te quiero. En la sala todos quedan boquiabiertos. Silencio, grito y después me arrepiento. que al final del concierto volverás. Corazón, si ni siquiera ya te oigo palpitar, no eres el mismo desde que se fue. Y en tu soledad no haces nada por cambiar. Silencio, duerme un niño en el cuarto del lado. Quien tuviera ahora mismo sus años soñando con piratas y corsarios. Que la traca final ha llegado. Él le dice a ella: yo me voy al ruedo. Y agita con la mano un pañuelo. Silencio, grita y después me arrepiento. Te oigo palpitar, no eres el mismo desde que se fue. Y en tu soledad no haces nada por cambiar. Corazón, si ni siquiera ya te oigo palpitar, no eres el mismo desde que se fue. Y en tu soledad no haces nada por cambiar. Wanna know that I'm not sorry. Do what you want with my body. Sometimes I'm scared, I suppose, if you ever let me go. S'uneixen d'aquesta manera, pot sortir una cançó molt dolenta, una de molt bona, però la veritat és que les seves dues veus juntes valen la pena. Lady Gaga amb Christina Aguilera, amb aquest Do What You Want, fes el que creguis que has de fer o fes el que vulguis, el que desitges. I els retorns sempre són importants, els retorns aquí amb la nostra sintonia, perquè en aquest cas, de l'àlbum Man on the Rocks, 6 anys de silenci, de Mike Oldfield, es veuen trencats i ho fan amb aquesta cançó que ens porta com a senzill. Es diu Sailing. Let me out. Mike Oldfield de Musicopolis en Sailing. Acció, música del país en riure per viure. Riure per viure, riure per fer-te gran. Riure, somriure i continuarem cantant. Riure per viure, riure per fer-te gran, sí. Riure per viure, la gràcia de cada instant. Passa el temps i tu t'has anat fent gran. On és el somriure d'aquell petit infant? I ets que has arribat de costat a costat en un indret on regna el treball, la serietat. Doncs de sol a sol vius hipnotitzat en un forat on no veus la realitat. I ara mira't al mirall, mira't i veuràs qui ets. Ets un senyoret formal que ja no somriu per res. I ara mira't al mirall, mira't i veuràs qui ets. Ets un senyoret formal que ja no somriu per res. Mou els teus llavis i gaudeix de la bonica sensació que és riure amb mi. Mou els teus llavis i gaudeix amb mi. És fàcil d'explicar. Riure per viure, riure per fer-te gran. Riure, somriure i continuarem cantant. Riure per viure, yeah. Riure per fer-te gran, diu. Riure per viure, la gràcia de cada instant. No, no, no, no, no, no paris de riure. No, no, no, no, no, no paris mai. No, no, no, no, no, no paris de riure. No, no, no, no, no, no paris mai. Tornar a veure i clar, descobreix l'energia que vibra aquí i allà. I és que has d'avançar sempre en positiu, com la llum del dia en un matí d'estiu, diu. Mira la gent, mira al teu voltant, torna'ls a somriure que porten esperant. Tan, tan, tan. Temps per riure, tan, tan, tan. Temps per oblidar, tan, tan, tan. Les males cares, tu pots tornar a començar. Mou els teus llavis i gaudeix de la bonica sensació que és riure amb mi. Mou els teus llavis i gaudeix amb mi. És fàcil d'explicar. Riure per viure, riure per fer-te gran. Riure, somriure i continuarem cantant. Riure per viure, riure per fer-te gran. Riure per viure, la gràcia de cada instant. Una cançó que escoltàvem des del seu àlbum On Soc Ara, la gent d'Acció, amb la cançó Riure per Viure. Una vegada més, en Pau Feliu, Aniol Alabau, Jordi Paret a la composició d'aquesta cançó que sentíem. Després d'Acció, la que també retorna en el món de la música, era una clàssica dels anys 80, Rafaela Carrà, a través del replay a l'àlbum, ens arriba la cançó que s'anomena Fernando. Fernando, estoy aquí, me gusta tu calor y tu noche me hace bailar. En tu disco olvidaré el estrés que siento en mí y nadie me puede parar. Como un huracán intenta ser mi talismán que me hace feliz. Tres copas y sale el calor. Dos más y te quiero besar. Muchacho, no sé qué decir. Me estoy enamorando de ti. ¿Qué pasa con esta canción? No puedo parar la emoción. Yo siento que las penas hay Fernando, olvido ya. Fernando, títol de replay de l'àlbum de Rafaela Carrà. Aquest segment de Musicopolis arriba fins al final amb la peça anomenada Happy. Feliç a càrrec de Pharrell Williams. L'escoltem també amb el nostre programa com a novetat discogràfica, tot i que és un senzill que va sortir el mes de desembre de 2013. It might seem crazy what I'm about to say. Because I'm happy. Clap along if you know. say, because I'm happy. Clap along.